NPO Radio 1. 7 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders is bereid om af te zien van het premierschap. Bronnen zeggen dat alle vier de leiders van de onderhandelende partijen ermee instemmen om in de Kamer te blijven. Dat zou de basis vormen om verder te praten over een nieuw kabinet. Wilders, Omtzigt, Jesselgus en Van der Plas worden in dat geval geen van alle premier. Volgens deskundigen is dat de definitie van een extra parlementair kabinet. Wie er dan wel premier wordt, is nog niet bekend. Morgen komt informateur Putters met zijn eindverslag. De gemeente Eindhoven laat het gas gecontroleerd ontsnappen uit de leiding die al de hele dag dreigt te verzakken. Er wordt een pijp geplaatst waardoor dat gas weg kan en ook kan ontbranden. Tot die tijd blijven de A2 en de A67 bij Eindhoven dicht. De hulpdiensten hadden de wegen uit voorzorg afgezet omdat de gasleiding dreigde te barsten. Eerder op de dag was die leiding daarom ook al afgesloten, maar het resterende gas moet er nog wel uit en dat afhakkelen kan nog een paar uur duren. In het aanmeldcentrum in Ter Apel verbleven afgelopen nacht opnieuw te veel asielzoekers. Daarmee is het maximum aantal van 2000 mensen dat door de rechter werd opgelegd voor de vijfde nacht op rij overschreden. De komende tijd nemen de problemen voor het COA alleen maar toe omdat een aantal opvanglocaties dichtgaat. Het COA zegt dat het ook lastig is om nieuwe plekken te vinden. Over 2 weken komen er wel 250 plekken bij het WTC in Expo in Leeuwarden bij, maar dat is maar voor 10 dagen. En bij een Israëlische luchtaanval op de stad Khan Younis in Gaza is oud-voetballer Mohammed Barakat om het leven gekomen. Dat meldt de Palestijnse Voetbalbond. Onder zijn teamgenoten in het Palestijnse nationale elftal stond Barakat bekend als de Leeuw. De 39-jarige Egyptische profvoetballer speelde sinds 2015 bij verschillende clubs in Gaza, Jordanië en Saoedi-Arabië. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Geleidelijk komen er meer opklaringen. Het koelt af naar 1 graad of 8. Morgen zonnig en zacht. Op de Wadden wordt het 1 graad of 12. In de rest van het land wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn nog steeds veel problemen op de wegen rond Eindhoven. De A2 en de N2 Maastricht-Eindhoven die zijn nog in beide richtingen dicht aan de zuidkant van de stad, tussen de knooppunten Leenderheide en De Hocht. Komt allemaal door de problemen met de gasleiding daar. Dat gaat ook nog een paar uur duren voordat het is opgelost. Dus er staan ook nog steeds lange files. Op de A76 of de A67 onder meer, daar heb je nu ook nog 3 kwartier vertraging. Er staat file van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en Geldrop. Je kunt ook omrijden en dat kan via de A73. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar twijfelt u bij het invullen van de aangifte? Weet dan dat de Belastingdienst u kan helpen. Met bijvoorbeeld informatie op onze website, zoals een checklist. En komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op. Wij zitten voor u klaar. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken. Extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Zoveel redenen om te houden van Egypte. Ontdek het zelf. Nu op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van 1000 euro jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modena. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Lees de verborgen psychologie achter populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme van Huub Buysen. We hebben bij Wakker Dier even wat klapvee van stal gehaald. Wacht nog even. Want steeds meer supermarkten zetten grote stappen naar meer plantaardig. Dat is wel een applausje waard. Komen ze. Albert Heijn. Ecoplaza. Odin. Dirk. Aldi. Plus. En Lidl. Minder dier, meer plant. Wakker Dier. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. Hé, hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney. En bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij... Creon Kozijnen. Huur een camper bij GoBooney. En bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moga en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. NPO Radio 1. NTR. Onze gast is van het doortastende soort. Op het podium gaat ze in overdrive en zegt waar het op staat. Met haar nieuwste voorstelling, Waanzin, kietelt ze haar publiek met alle taboes en bijzonderheden die de multiculturele samenleving rijk is. Hier is Mouna Laroussi. Kunststof. Uw presentator is Andrew Makinga. Mouna Laroussi, je had een glimlach tijdens de introductie. Ik denk, wat een bekende stem. Wat leuk, ja. Soendos. Vond je het mooi wat ze zei? Heel mooi. Mag ik jou bedanken dat je binnen bent gekomen met een schaal met lekkers, met dadels? Ja, ik kan natuurlijk niet met lege handen binnenkomen, sowieso niet. En helemaal niet in de Ramadan. Ja. Gezegende Ramadan voor jou en je familie en je vrienden. Dank je wel. Ja, een belangrijke maand, een bijzondere periode. Wat betekent de periode voor jou eigenlijk? Een maand van bezinning, een maand van reflectie, een maand van saamhorigheid, doorbrengen met familie, vrienden, stilstaan bij hetgeen wat we allemaal hebben, al het moois. Ja. Maar vooral even stilstaan. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Lukt dat een beetje terwijl je aan het rennen bent, speelt tot 11 mei? Moet je daar momenten voor vinden gedurende de dag om? Ja, en eigenlijk nou ja, in de avonden dat ik moet spelen lukt dat dan niet zo goed. Ja. Maar nou ja, wat bijvoorbeeld morgen dan weer heel mooi is dat ik speel in bijvoorbeeld in Winterswijk. En daar komen Nadia en Naziha Zerwali kijken. Ja. En die, is een kok, ja, maakt en haar zus. Ja. En die zei van, joh, wij komen morgen kijken... Wat zullen we voor jou koken? Ja, en dat vond ik zo leuk. Dus dan gaan jullie samen het vasten breken als je hebt gespeeld. Ja, nou ja, ik kan helaas niet meer vasten. Want ik mis een dikke darm. Dus ik ben 10 jaar geleden geopereerd. Daarvoor heb ik eigenlijk altijd gevast. Maar ik heb nu een stoma. Dus ik, en vorig jaar is mijn galblaas er ook uitgehaald. Dus mijn lichaam is niet... maar je bent er wel bij als zij het vasten breken. Juist, zeg maar. juist. En weet je, jouw man, Walid Ben Mbarak, die we kennen van Mokro Mafia. Ik las van hem een artikel in het blad NC van Chantal Jansen vorige week. En hij had het over dat in de opvoeding van jullie tweeling... dankbaarheid en delen sowieso een belangrijke rol speelt. Ja. En ik vroeg me af op welke manier. Nou ja, sowieso delen in alles. Dus het eten delen, speelgoed delen. Maar in de Ramadan bijvoorbeeld, om even aan te haken aan de Ramadan... wat wij dan elk jaar doen is, dan gaan we naar Marokko. Of mijn vader gaat naar Marokko. Soms lukt het ons niet elk jaar, maar dan verzamelen we geld in. om voedselpakketten uit te delen in Marokko, in Tanger, in de stad. En vorig jaar hebben we dat gedaan in de geboorteplaats van mijn opa. Wow. Binnen Aros, dus dat was heel bijzonder. Hoe gaat zoiets? Want je gaat snel. Je gaat met de kids daar naartoe. Het lijkt me flinke. We hebben een aantal jaar geleden had ik de kinderen meegenomen. En mijn familie, dus het is een initiatief van mijn opa altijd geweest. Zolang hij leefde, heeft hij dit gedaan. En dan ging ze met de hele familie hele grote pannen soep maken. Harira soep. Lekker. En brood was er. En dan kwamen de mensen in de middag langs. En de hele maand Ramadan kregen de mensen dan eten. Ja. En met Lailat Qadr, de heiligste nacht, werden dan ook weer pakketten uitgedeeld. Met eten, met meel, met suiker, thee. Ja, en daar helpen we heel graag aan mee. En dat is iets heel bijzonders. We praten er niet heel veel over, ook omdat... Ja, dat is ook iets, een goede daad is ook iets wat je... Moet je gewoon doen. Ja, moet je doen, maar dat hoef je ook niet te verkondigen, zeg maar. Mm. Maar dat doet ons heel goed. En wat vinden de kids daarvan eigenlijk? Ja, daar in Marokko vinden ze helemaal geweldig dat ze mee kunnen helpen. Ja. En daar zijn ze niet meer bezig met wat voor kleren zij dragen of wat de ander draagt. Daar is iedereen één en iedereen helpt elkaar. En het is één saamhorigheid. Maar ja, in Nederland... blijven het kinderen. Dus dan zal je af en toe ook moeten zeggen... die trui pas je niet meer. En dan zeg je, maar het is mijn lievelingstrui. Ja, sorry. We gaan hem weggeven. Ook met speelgoed. Ja. Alles doorgeven. Het delen zit er echt goed in. Ja, dat vinden we heel belangrijk. We hebben het hartstikke goed. Dus dan die blijdschap van het kunnen delen en het samen delen... Dat is zoiets moois, zo'n mooi gebaar. Mooi dat je het ook zo meegeeft. Je luistert naar Kunststof en bij mij te gast is theatermaakster... en actrice Mouna Laroussi. Ze is momenteel te zien met haar theatervoorstelling Waanzin. Het is haar derde solovoorstelling en tot en met 10 mei toert ze door het hele land... Mouna, de kritieken die zijn lovend, die heb je vast gelezen... maar ik vind het leuk om dan nog even wat op te rakelen. Het Parool schreef over jou, wat een performer. Met haar imposante verschijning, even gespierd als soepel... is ze Charlie Chaplin en Igoné de Jong in één. Ja, dat is echt een hele mooie beschrijving. Ik had het helemaal niet verwacht ook. En nog steeds moet ik heel groot glimlachen als ik dat hoor. Ja, maar wat vind je daarvan, voorbij die glimlach? Nou, ik vind het heel fijn. Deze voorstelling gaat over kijken in de breedste zin des woords. En dit is mijn derde solovoorstelling. En dan is het heel fijn dat mensen het harde werken zien. En dat is heel fijn dat mensen ook zien. Zien wat je daar op het podium staat te doen. En dat dat een mix is van niet alleen theater, maar ook dans en meme. En dat helemaal verweven in elkaar zit. Ja, en dat... Ja, zegt eigenlijk zo'n titel. En dat is het beste compliment wat ik kan krijgen. Ja, dat danseres, noemen of de vergelijking met Igoné de Jong... dat is niet zomaar, want het is bij jou allemaal begonnen... met liefde voor de dans. Kun je daar iets over zeggen? Ja, ik heb eigenlijk van kleins af aan altijd gedanst. En vol bewondering naar Michael Jackson. Dat was voor mij een voorbeeld eigenlijk. Oké, en hoe oud was je toen? Ja, hoe oud was ik? Ik denk dat ik wel vanaf 10 al fan van hem was. En vol bewondering zijn pasjes probeerde na te doen. Of zijn pasjes, dat klinkt echt denigrerend nog. Zijn choreografieën, dat waren prachtige combinaties van jazz, van hip-hop. Hij was al zo'n stap verder dan alle andere artiesten. En dat was voor mij echt een eye-opener. En de manier waarop zijn performance, los van de kwaliteit zang... vond ik echt fantastisch. Ja. Begrijp ik dat je ook ging buikdansen op de muziek van Michael Jackson... of Paula Abdul? Ja. Ik probeer me het voor te stellen. Ik ben autodidact, dus ik heb eigenlijk mijn self-made. Dus ik heb altijd mezelf ontwikkeld. En vanuit het... Ja, maar vanuit de Marokkaanse kant was ik altijd geïnteresseerd in buikdans. Mm. Je vader is Marokkaans. Mijn vader is Marokkaans en mijn moeder is Nederlands. Ja. Mijn vader komt uit Tanger, uit de kustplaats in Marokko. En mijn moeder uit Gouda, dus uit de kaasstad. Dus ik noem mijzelf ook altijd een kaaskoes. Ik ben een kaaskoes. Ja, maar is mooi. Dus vanuit die Marokkaanse kant zeg je, was je aan het zeggen over... Was ik altijd heel erg geïnteresseerd... in die buikdans. En wat ik wat ik dan leuk vond aan die buikdans. Die buikdans die deed me eigenlijk ook weer denken aan best wel veel bewegingen die je dan weer terug zag in Paula Abdul. Of de choreografie van Paula Abdul of van Michael Jackson. Mm. En ik vond dat super interessant om dan Michael Jackson beat te pakken en op Beat It. En kan je al die isolaties heel mooi doen. En voor mij was dat eigenlijk een hele normale zet. Niet heel veel buikdansdocenten waren daar heel erg blij mee. Maar ik vond het echt super gaaf om te doen. Een eigenwijze jonge buikdanseres die in een gezin opgroeide van drie zussen. Een van jouw zussen is zangeres Hintla Roussi. Ja. Ik ben wel benieuwd. Papa en mama, moedigden die jullie aan om te gaan dansen en zingen? Of is dat iets wat heel erg uit jezelf kwam en je zus? Nou, even kijken. Allereerst Hint is de jongste, dus dit is mijn zusje. Ja. Ik ben de middelste en Iman is de oudste. En als ik even kijk vanuit mij, ik wist eigenlijk nooit zo goed wat ik wilde doen. Maar ik stond wel altijd te dansen en met mijn vriendinnen een soort dansgroep te vormen en mee te doen aan talentenjachten. Dus ik heb dan een beetje zelf die weg een beetje uitgevonden, zeg maar, of gezocht. En Hint die zat op een basis of op een middelbare school waar een ontzettende goede theaterdocent zat, John de Heij. En daar hebben we ook nog samen een keer in een theaterstuk gezeten. Ja, en die gaf de tools om en de gelegenheid om mee te doen in met de theaterlessen. Ja. En de Hint kon daar zich ontwikkelen met haar zang. En ik heb daar nog samen hebben dan nog gespeeld in een stuk. En dus eigenlijk is dat een beetje vanaf die periode is dat op een gegeven moment gaan groeien. Maar wat vonden pa en ma daarvan? Of, ik bedoel, in veel gezinnen al gezegd, ga nou studeren. Ja, nou ja. Tegen mij werd ook gezegd, ga nou studeren. Dan kan je dat met die muziek altijd nog doen. Ja, klopt ook. Mijn ouders die waren wel, die wisten bij mij nooit zo goed van. Omdat ik echt alle kanten op ging. Omdat ik toen ik danste, reed ik ook nog paard. En ik was gek op paardrijden. En we zaten met de hele familie op atletiek. Dus wij waren best een actieve familie, zeg maar. En uiteindelijk zagen mijn ouders van, dit ging heel organisch op een gegeven moment. Dus naarmate ik naar Hint ging, tenminste Hint kwam in Idols terecht. En toen weet ik nog, ik werkte toen bij een als junior product manager bij een dochteronderneming van de ING. Doe maar. Als ondersteuning van de marketingafdeling. En toen zei ze, en daarnaast danste ik altijd. En toen zei ze, Moena, ik heb een dansgroep nodig en ik ga toeren. En zou jij met mij op tour willen? En dat hebben mijn ouders altijd gestimuleerd. En hoe was het om met je zus samen te werken dan? Ja, dat was uiteindelijk. Toen ze dat vroeg, heb ik ook tegen haar gezegd van, joh, willen we dit? Denk je dat we dat kunnen samen? En toen hebben we ook gezegd van, weet je wat? Zei ik tegen haar, ik ga gewoon drie liedjes van jou choreograferen. En dan maak ik daar een soort act van. En dan gaan we kijken hoe dat gaat. Dan zoeken we de dansers bij elkaar. En ik dans er zelf ook nog mee. Ja, en in die tijd toerde je gewoon. Je ging gewoon 6-7 keer of 10 keer in de week trad je op dan samen. En dan reisde je het hele land door. En toen zeiden we eigenlijk van, als dat goed gaat, dan gaan we door. Dan hebben we uiteindelijk 3 jaar volgehouden. Ja. Hoe kijk je op die periode terug? Je zus brak door bij Talentenjacht Idols, zoals je zei. En het is niet niks. Nee, dat was toen. Dat was gekkenhuis toen. Er is eigenlijk geen programma meer geweest. Tenminste, wat ik heb gezien waarvan ik dacht, dit is hetzelfde kaliber. Dit is dezelfde gekkigheid wat er om dat programma heen. Zoveel fans. Mensen die in de bosjes stopten. Paparazzi in de bosjes. Ja, dat was echt. Dus hoe oud was je toen dat gebeurde? Hoe oud was ik toen? Even nadenken. 2005. 2004. 2003 kan dat? Ja. 2002, 2003. Zou best kunnen. Ja. Heel lang geleden. Jong. Toen was ik heel jong nog. Weet je wat ik zo bijzonder vind? Je vertelt aan de kop van het uur al dat je hebt een stoma en een galblaas weg. Dat zijn niet dingen die je iedere dag iemand meemaakt. Dat is heftig. Maar op je 16e kreeg je ook een dubbele hernia. Ja. En ik probeer me te begrijpen, dubbele hernia op je 16e en dan toch het dansen weer oppakken. Ja, ja. Los van je recente gevechten. Hoe heb je dat gevecht terug naar de dansvloer gemaakt? Door heel hard te trainen eigenlijk. Ik zeg altijd, ik heb een soort haat-liefde verhouding met mijn lichaam. Op jonge leeftijd dacht ik, ik wil altijd naar een dansopleiding. En dat is uiteindelijk nooit... Door die rug kon dat eigenlijk nooit. Maar toen dacht ik, nou, ik ga gewoon kijken hoe ver ik zelf kom. En eigenlijk door heel veel te trainen... ik was toen op een gegeven moment geopereerd aan die rug. Toen ben ik gaan revalideren in een topsportcentrum. En sindsdien heb ik zo geleerd om die core te trainen. Dat ja, mijn trainingen zijn mijn basis voor hetgeen wat ik nu doe. Dankzij mijn trainingen sta ik nu nog steeds op het podium. Ja. En voel ik mij ook echt sterk. En hoe sta je op het podium? Hetzelfde parool waar ik het eerder over had. Die schreef over een eerdere voorstelling over jou. Er zijn weinig kleinkunstenaars die zo goed kunnen dansen als LaRussie. Daarmee heeft ze een extra wapen in handen om haar boodschap over te brengen. Ik had echt een aha-momentje, want dan dacht ik, ik zie inderdaad nooit kleinkunstenaars dansen. Hoe zie jij dat? Welke laag voeg jij toe? Voeg die dans toe? Nou ja, die dans, ja zeker. De dans voegt heel veel toe. En dans, je hebt beweging en dans. Dus dat, ik maak daar een combinatie van. Dus een dans is echt een choreografie. Ja, leg eens even uit. Dus zeg maar, ja, ik denk nou ja, aan dans, ja. Beweging, je hebt bijvoorbeeld ook een scène waarin dus ik verschillende typetjes speel. En die zet ik bijvoorbeeld helemaal in beweging ook eerst neer. Ja. Dus dat zijn allemaal houdingen. Dat gaat meer naar de meme toe. Ja. Dans zijn bijvoorbeeld meer aaneenschakeling van verschillende bewegingen aan elkaar gekoppeld. En wat door kan vloeien of niet. Dus daar is dat, ik maak eigenlijk een mix van die twee in mijn voorstelling. Ja. En dat heeft wel... Ja, dat is ontzettend rijk. Want dat wat ik niet kan zeggen, dans ik. Ja, maar het is niet alleen rijk. Het is multidisciplinair. Maar je komt, dat kan ik verklappen, je komt op. Ja. En je vouwt jezelf op in een stoel. Jezus, Mina, de hele zaal denkt, dat kan niet. Dus er is ook een soort fysiek aspect waarvan ik denk, hoe doe je dat? Dat is ja. Een wervelwind. Duurt lang ook? Ja, nou, ik, het was ook wel spannend met deze voorstelling. Omdat ik heb hier in deze, dit is mijn derde solo voorstelling. Die ik heb gemaakt met Tieter Stiel Groenestegen, de regisseur. Dit is wel de derde voorstelling waar echt veel meer dans in zit. En waarvan we ook gezocht hebben naar... wat abstractere bewegingen. Dus niet alleen een dansje, een choreografietje, een dansje en dan klaar. Maar ook inderdaad het slapen op een stoel. De aangespoelde prinses noem ik haar even, helemaal in het begin. Dat vond ik best spannend, omdat ik onder cabaret verkocht word. En ja, je ziet niet heel veel van dat soort bewegingen of abstractie, zeg maar, in die voorstellingen op het gebied van dans. En dit is... eigenlijk een hele mix of een soort rollercoaster noem ik het aan disciplines die voorbij komen. Ja. En dat is best spannend, want dat zorgt er ook voor dat ik mensen weer uitdaag uit dat cabaret vakje. We zitten in Nederland natuurlijk nog heel erg in de hokjes. Oh, jij denken. Nou ja, dat is in de theater scene ook nog steeds. Ja. En als je een programmaboekje openslaat, dan zie je een hokje of een blokje dans. Theater, cabaret, jeugd. Maar ja, uiteindelijk worden er aan de lopende band interdisciplinaire voorstellingen gemaakt. Ja. En alle grenzen vervagen. En eigenlijk, wat je ook zegt, wat is kleinkunst nu? En wat is nou de cabaret? En wat is nou... Jij speelt daar een beetje mee. Jij wil die grenzen een beetje... Niet bewust. Ja. Ik denk eigenlijk misschien vanuit mijn... Nou ja, niet misschien. Vanuit mijn biculturele achtergrond heb ik nooit in één hokje gepast. En wilde ik eigenlijk ook niet in een hokje passen. Maar ik denk, ja, je hebt mensen die heel graag die hokjes willen zijn. En je hebt mensen die de hokjes willen verbinden. En laat mij maar degene zijn die dan al die hokjes aan elkaar vastpakt. Of hoe zeg je dat? Nijdt. Ik ben gaan kijken bij Podium Mozaïek. En daar zie je dat ook. Los van dat het dus topsport is. Je traint ook elke dag volgens mij. Ja. De hele samenleving komt voorbij in de vorm van typetjes. Mensen in de zaal genieten ervan. Wat ik ook leuk vind is, je begint met grappen die uitsluitend zijn. Dus er is een grap over ezel in het Arabisch. Alle Hollanders, inclusief me, begrepen er niks van. Nee. Maar ik moest weer lachen om het feit dat een gedeelte van de zaal keihard moest lachen. En ik ging me afvragen, maar wat wordt hier nou gezegd? Ja. Dat doe je bewust, hè? Heel bewust, heel bewust. Want dan uiteindelijk vertaal ik het ook nog. Hè. Die vertaling krijg je mee. Maar om te laten zien van dat een ook al spreek je de taal niet, dat je nog steeds mee kan gaan in elkaars humor. Hmm. En ik denk dat het heel rijk is om te zien wie waar moet lachen. En uiteindelijk zitten we daar toch met z'n allen in de zaal en hebben het allemaal over dezelfde onderwerpen. En er wordt ook teruggepraat. Hè? Dus het is niet van, nou, je wacht tot het einde en dan is het dan is het een groot applaus. De mensen praten terug. Ik denk, wat zijn jullie nou aan het doen? Ja, het wat wel heel leuk is aan deze voorstelling en ook wel aan meerdere voorstellingen. Het is een heel breed publiek en daar ga ik ook altijd voor. Dus dat zijn mensen die nog nooit in het theater zijn geweest. Dat mensen die vaker in het theater zijn, mensen die dagelijks in het theater komen. Jong, oud, mensen met en zonder culturele achtergronden. Dus daar is iedereen reageert daar weer op een andere manier op. Ja. Dus, en op die typetjes vooral. Kun je daar eens eventjes iets over vertellen? Ja. De hele samenleving komt voorbij. Het is genieten in de zaal. Jij geniet ook. Wat bevalt je zo aan die stijlfiguur van typetjes? Je ziet ze gewoon. Het leuke is dat ze zijn gebaseerd op mensen die je meteen ziet lopen. Bushra bijvoorbeeld. Ja, Bushra is een gewone grove Marokkaanse dame. Die zegt gewoon, hey, sorry, maar ik vind dit echt niet leuk. Waarom praat je op deze manier tegen mij? Ik praat toch ook gewoon niet. Waarom spuug je met de S? Ik zit toch gewoon in tegenover je. Even normaal, hey. Ongelooflijk, hey. Bushra is iemand die echt, die herkennen we eigenlijk. Met een grote mond. Maar zegt heel direct wat ze ervan vindt. En eigenlijk, zonder het enorm te hard te schelden bijvoorbeeld. Dus soms die directheid is eigenlijk zo fijn bij haar. Omdat je gewoon, je bent daar gelijk. En je plaatst haar ook in leuke situaties. Bijvoorbeeld, ze zit in de auto en er wordt gedemonstreerd volgens mij voor het klimaat. En zij haalt uit. Ineens, snap je wat ik bedoel? Wat wil je zeggen met die typetjes? Nou ja, bijvoorbeeld, je hebt nu de scène met Bushra en Anne Fleur die op de snelweg staan. Dus dat Anne Fleur die staat te demonstreren met haar moeder. En Bushra die heeft een date. Die staat in de file alweer, voor de zoveelste keer. Ja, wat ik daar laat zien is op een gegeven moment, is dat Bushra, dat Bushra het prima vindt dat Anne Fleur daar staat, maar dan wel op de aangewezen plekken. Hè? Zoals waar het op de plekken waar Bushra ook moet staan. En zeggen, hey, ken je plek, hè? Hey, sorry, maar ik vind het helemaal prima. Maar ken je plek, ontdek je plekje. Anne Fleur, nee, maar ik eet Anne Fleur. Nee, luister, en dan gaat ze door. En dan zeg je, sorry, maar jouw ouders mogen misschien wel gewoon tijd over hebben om hier gewoon te demonstreren en gewoon geen smetje op hun cv te krijgen. Maar wij kunnen dat niet, hè? Wij moeten gewoon naar werk. Wij kunnen dit ook niet maken. Dus ga aan de kant. Nou ja, dan heb je die twee werelden. Ja. Want als Bushra daar zou staan, die komt al moeilijk aan werk op de arbeidsmarkt. Ja, en als daar dan ook nog op staat, dat is opgepakt op de A12. Ja. En daar heb je eigenlijk die verschillen in. En daar zit ook een gelaagdheid in, want die Bushra is, als je nu de kranten openslaat, gaat het bijna iedere dag over het recht op demonstreren en waar dat dan wel zou moeten. En vaak zijn het ook Nederlanders die het zeggen. Dus je speelt ook eens een keertje nog met wie het dan zegt of zo. Dat doe je gedurende de hele voorstelling. Ik vroeg me af, die personages, zijn dat allemaal mensen die dicht bij jou staan? Fatima, want die staat dicht bij mij. Fatima die is eigenlijk de gezellige Marokkaanse tante, zeg maar. Die heb ik gebaseerd op de vele tantes uit Marokko, de gezellige moeders van mijn vriendinnen. Die is altijd heel direct en zegt alles meteen waar het op staat. Die zegt altijd, hey, wat gezellig, wat salam, alles goed met jullie? Heel goed, ja. Ja, nou, ik wil even tegen jullie zeggen, oh, hallo meneer, ik had jullie al gezien, hè? Dus dan zit zij in het, jij was daar heel leuk vorige week in Polymozaïek. Ja. Nou, dan komt Fatima aan met een heel groot oog en dan zegt ze, hey meneer, ik heb jullie al lang gezien, hè? Oh, en dan laat ze de oog vallen op die meneer en zegt, oh, mijn oog is op u gevallen. Nee, nee, sorry, is een grap. Nee, ik ben al op mijn man Khalid gevallen. En ik kan niet zeggen, hij was meteen plat. Wat zeg ik? Dood. Nou ja, Fatima is de hele voluptueuze vrouw. Die gezellige tante. En die kan heel direct ook dingen aankaarten. Maar door haar directheid is ze ontzettend grappig. Ja. Maar op wie is zij dan gebaseerd? Is dat dan iemand in jouw buurt? Niet één tante. Meerdere tantes. Tantes uit Marokko. Tantes. Moeder van een hele goede vriendin van mij. Het is een bepaalde. Er is geen één type van iets. Maar zij is gewoon de gezellige tante die we eigenlijk allemaal wel kennen. Of een buurvrouw. Ja. Waarvan je denkt, oh ja, dat is zo eentje. Met Fatima trad je, sorry dat ik je onderbrak, ook op tijdens de week van dementie vorig jaar. Ja. Juist om dat thema bespreekbaar te maken. Onder migranten, ja. Ja, onder de multiculturele Nederlanders vooral. Omdat daar, dat er nog weinig kennis is, maar ook dat er nog te weinig over gesproken wordt binnen de gemeenschap. Of dat mensen niet zo goed de weg weten hoe daarmee om te gaan. Dus ze hadden gevraagd of ik dat wilde presenteren. En dat was, dat was echt een eye-opener. Dat heb ik nu voor de tweede keer gedaan. En, zullen we daar zo nog even verder over praten? Gaan we eerst luisteren naar het nieuws van 7:30, gelezen door Ties van Kesteren. NPO Radio 1. De partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB zijn bereid om in de Tweede Kamer te blijven als er het nieuw kabinet komt. Dat betekent dat Geert Wilders niet de nieuwe premier wordt. Bronnen rond de partijen zeggen tegen de NOS dat de drie andere partijen dit als harde eis hebben gesteld om verder te praten over een nieuwe regering. In Berlijn heeft Elon Musk een bezoek gebracht aan zijn Tesla-fabriek. Die lag een week stil vanwege een stroomstoring na brandstichting. Musk zei ondanks de brand van plan te zijn om de Tesla-fabriek uit te breiden. Voor de vijfde nacht op rij zaten er in het aanmeldcentrum in Ter Apel te veel mensen. Het maximum aantal dat de rechter eerder oplegde is 2000 mensen. De komende tijd nemen de problemen voor het COA alleen maar toe, omdat een aantal opvanglocaties dichtgaat. Mensen met een laag inkomen die een hoge energierekening hebben kunnen zich nog 2 dagen melden bij de overheid voor financiële steun. Dat zegt demissionair minister Schouten van Armoedebestrijding. Over 2 dagen is de pot van 84 miljoen euro in het tijdelijk energiefonds waarschijnlijk op. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Bijna alle files zijn opgelost. Alleen rond Eindhoven zijn nog steeds veel problemen. Want sinds vanmiddag is de A2 daar in beide richtingen dicht. Dat is tussen de knooppunten Leenderheide en De Hocht vanwege een reparatie aan een gasleiding. Het verkeer wordt omgeleid. Dat kan onder meer via de A73 Maasbracht-Nijmegen. Maar als je in of rond Eindhoven moet zijn, dan gaat dat lastig. En veel mensen rijden om via het onderliggend wegennet. Daar is het ook nog behoorlijk druk. Je hebt onder meer veel vertraging op de N396 Valkenswaard richting Leende. Voor de aansluiting met de A2 is het oponthoud nog 40 minuten. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven heb je nog een half uur tijdverlies bij Eindhoven. Kunststof. Andrew Makkinga. Je luistert naar Kunststof. Bij mij te gast is theatermaakster en actrice Mouna Laroussi. Ze is momenteel te zien met haar theatervoorstelling Waanzin. Het is haar derde solovoorstelling en tot en met 10 mei toert ze door het hele land. We bespraken zojuist die voorstelling Waanzin. We hadden het over de typetjes. Toen ik naar de Podium Mozaïek ging, stond er een moodboard aan de trap, begin van de trap, zodat je ook kon zien op wie deze typetjes gebaseerd zijn. En een van de typetjes die eigenlijk geen tekst heeft, maar die voorbij komen, is Opa Laroussi. Ja. Dat is de basis voor de opa die we zien op het podium. Ja. Ik wilde dementie onder migranten bespreekbaar maken in mijn voorstelling. En naar aanleiding van dat ik 2 keer was gevraagd voor Alzheimer in Nederland om dat te presenteren. En toen dacht ik, opa moet een grote rol hebben in deze voorstelling. Maar opa zit voor mij helemaal in beweging. Dus dan, voordat ik begin, kijk ik dan, hoe ziet opa eruit? En dan baseer ik hem, dat typetje op dat moment, helemaal als mijn opa, hetzelfde djellaba. Dus ik heb de kralenketting van mijn opa, gebruik ik zelf. Een wandelstok. Maar opa is eigenlijk in de voorstelling hiervoor ontstaan. En toen had ik ook nog zijn hoedje op. Dus in kleding en in lichaamsbeweging heb ik mijn opa gekopieerd, zeg maar. Ja. En vanuit hem ben ik eigenlijk vertrokken. En heb ik daar een soort vertaalslag van gemaakt. Ik wilde eigenlijk een migranten opa, eerste migratie. Dus de eerste migrant die in Nederland is gekomen, zeg maar, en hier zijn leven heeft opgebouwd, maar nu aan het ouder worden is en dat die heimwee groter wordt naar Marokko. Dat verhaal wilde ik heel graag vertellen. Dat naarmate mensen ook meer gaan dementeren, dan gaan ze sneller terug naar hun moedertaal, vadertaal, willen ze graag herkenning, willen ze terug naar hun geboorteland. Ja. En dat wilde ik heel graag laten zien. Maar ik wilde ook het beeld van opa universeler maken. Dus dat dit is nu een Marokkaanse opa, omdat hij een djellaba, een Marokkaanse jurk, aan heeft. Maar dit zou eigenlijk een universele opa moeten zijn. Dus zodoende hebben wij dan, maar dat heb jij waarschijnlijk goed gehoord in de scène van opa, daar waar we dan Wim, het dorp van Wim Sonneveld, ja, ja, en Abdullah Halim Hafez Ahwek naast elkaar leggen. En dat was een hele mooie muzikale, ja, hoe zeg ik dat? Muzikaal cadeau, zeg maar. Ja. Zullen we even luisteren naar die prachtige muzikant Abdullah Halim Hafez? Ja. Ja. أهواك واتمنى لو أنساك وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدموع يفكراك أرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني أهواك واتمنى لو أنساك وانسى روحي. Ja, dit is prachtig. Mooi, hè? Ja. Ja, zo mooi. En daarnaast hadden we dan Wim Sonneveld, ja, neergelegd en het dorp. En dat komt eigenlijk, is ook wel, dat heb ik ook gebruikt. Omdat mijn moeder dat altijd en mijn Nederlandse oma altijd draaide. Nog steeds, mijn moeder draait het nog steeds. En ook wel een beetje het gemis dat ik mijn Nederlandse opa nooit heb gekend. Die is op jonge leeftijd verongelukt. En ja, zo kwamen ze toch samen bij elkaar. Zo mooi. In één scène. En opa die heeft last van dementie. Hadden we net al een tipje van de sluier van Fatima. Eigenlijk jouw bekendste typetje. Hè? Als je op YouTube zoekt, dan vind je er commentaar geven tijdens het WK op het Marokkaans elftal. Ik raad iedereen aan om dat eventjes te doen. Maar zij dealt met dat issue van dementie ook met opa. Zelfs het verzorgingstehuis. Ja. Ik wil het even horen. Wat zegt nou, Fatima? Fatima die staat op een gegeven moment voor het raam bij Bushra. En Bushra die zegt de hele tijd: hey Fatima, kijk, mijn opa die verstopt expres de hele tijd deze dingen. Hè? Vorige keer heeft hij mijn sleutels gewoon verstopt. Gewoon. Waar denk je? Ja, geen idee. Ja, hij heeft gewoon mijn sleutels verstopt in de vriezer. Wie verstopt dat nou in de vriezer? Hey, doe even normaal, zeg. En dan zegt Fatima op een gegeven moment, zegt: hey, Bushra, doe even normaal. Zegt, zo kan je toch niet tegen je opa praten? Daar kan hij helemaal niks aan doen. Kivis, daar kan hij helemaal niks aan doen. Tuurlijk wel. Nee, jouw opa is aan het dementeren. Dementeren echt niet. Hij is gewoon oud en vervelend. Luister, je opa heeft dementie. Dat hebben wij echt niet. Jazeker, dat hebben wij zeker. 1 op de 5 Nederlanders heeft dat, hè? Ja, sorry, Nederlanders, ja. Nee, maar bij migranten is het nog veel erger. En wie gaat er voor ze zorgen? Daar maak ik me heel erg zorgen over, hè. Jij waarschijnlijk niet, want jij ziet de symptomen niet eens van jouw opa. Of je wil ze niet zien, hè. Is dat het? Hé, lieve mensen, daar maak ik mij zoveel zorgen over, hè. Oh, mijn vader heeft ook een Alzheimer. Hij heeft jarenlang bij ons thuis gewoond. Hè? Altijd hebben we voor hem gezorgd. Alleen de laatste jaren ging het niet meer goed. Hè, de situatie werd gevaarlijk voor mijn gezin, voor mijn kinderen, voor hem. En het advies van de artsen was gewoon eens dat ik hem naar een verzorgingstehuis zou brengen waar hij professionele hulp zou krijgen. Ja, nou met pijn in mijn hart. Met pijn in mijn hart heb ik hem gebracht. Hè? Ja, de familie praat niet meer met mij. Hè? Nee, nee. Want die hebben gewoon een kruis zo over me heen gedaan. Als je goed kijkt, zie je hem nog. Zie je hem, hè? Ja. Nee, de familie. Ik ben een slechte dochter dat ik dat doe, hè? Kom ik daar aan de volgende dag. En ik zie mijn vader zitten. En ik kijk naar hem. En ik zeg, hè? En hij is helemaal verslag. Ik zeg, wat is er gebeurd? Is hij gewassen door een mevrouw onder de douche? En daarna is een ondergoed tussen allemaal vrouwen gezet op de vrouwenafdeling. En ik dacht, hé, Willy, wat gebeurt hier? Ik dacht, dat kan toch niet? En even later ging ik even een boodschapje doen. Kom ik thuis rond etenstijd? Of kom ik bij hem rond etenstijd? Kom ik daaraan? zit hij, wat zeg ik, ligt hij in een leren zwarte stoel, gewoon lekker op varkensvlees te kauwen, staat er een pilsje naast hem en zit hij gewoon spuiten met slikken, slikken te spuiten. Spuiten met slikken, slikken. Ja, wat dacht hij, maar wat is dit? Ik dacht, die zorg op maat in Nederland is ver te vinden, hoor. En Roer, dat kent toch niet? Dat ongelooflijk, hè? In Nederland hebben wij al die gastenarbeiders hier naartoe gehaald. Maar ze hadden nooit verwacht dat ze allemaal zo oud zouden worden, hè? Nou, hier in Nederland noemen ze het vergrijzing. Ik zie toch echt een verkleuring, hoor. Dit doe jij dus in je show. Ja. En de zaal gaat plat. Of kijkt in ongeloof. Of durft niet te lachen omdat ze niet weten of het mag. Maar er zit heel veel in. Ja. Er zit ook het taboe wat door alle culturen heen gaat. Er zijn nog heel veel culturen waar het idee dat je je ouders naar een verzorgingshuis brengt gewoon taboe is. Dus ook onder Nederlanders nog, maar iets minder. Maar er zit ook wel in dat er in de Marokkaanse families toch wat ongemak of anders wordt omgegaan met dementie. Hoe zie jij dat? Nou, ik denk als ik dan kijk vanuit de Nederlandse kringen, familie, vriendenkringen, dat... Even een slokje water. Dat meer... meer bespreekbaar is in de gezinnen. Of dat het bekender is. En dat het dan nog niet zo bekend is bij de... Nou ja, ik zeg niet bij iedereen, maar bij meerdere Marokkaanse Nederlanders of Turkse Nederlanders. Maar wat ik een heel mooi voorbeeld vond, was dat ik de tweede keer dat ik voor Wereld Alzheimer Dag gevraagd werd om dat te presenteren in Podimozaïek, was dat toen. Vond ik heel mooi, omdat daar toen een informatievideo was van Rashida Yalala had dat ingesproken over haar dementerende moeder. Helemaal in Darija, dus in de Marokkaanse taal, zeg maar. Om meer de Marokkaanse Nederlanders te bereiken. En dat vond ik zo'n mooi zet. En dacht ik, ja, tuurlijk. Het heeft ook te maken met... Als je alleen maar informatievideo's ziet met Nederlanders met grijze haren, dan niemand die denkt, ja, het zijn die Hollanders, dat hebben wij niet. Ja, dus dat ook om dingen bespreekbaar te maken, moet je ook... En jij doet dat dus bewust in je werk? Heel bewust. Ja. Fatima, die ontstond in je eerste voorstelling Scheidziek. Die ging over jouw ernstige darmaandoening, colitis ulcerosa. Ja, ulcerosa, ja. 3 jaar lang zat je daardoor thuis en toch lukte het je, net als met de dubbele hernia, om door te gaan. Ook hier in alle openheid. Dat is een rode draad in jouw leven. Nou, eigenlijk, dat is ook wel een leuk... Tenminste, leuk. Het is wel goed om dat te vertellen ook. Omdat ik was dus eigenlijk volop aan het dansen. Ik ging van project naar project. En toen kreeg ik op een gegeven moment... ik werd zwanger van een tweeling. En ik had colitis ulcerosa. En colitis ulcerosa is eigenlijk een zusje van de ziekte van Crohn. Dat is een ontsteking in je dikke darm. En dat verergde bij mij tijdens mijn zwangerschap. En waardoor ik op een gegeven moment, ik zeg het ook altijd, 3 jaar uit het werkveld moest stappen. Dus 3 jaar op het toilet heb gezeten. Zo is ook de voorstelling ontstaan. En pas na 3 jaar is mijn, door een heel medicatietraject ben ik gegaan. Daarna heb ik een stoma gekregen. En toen ben ik gaan revalideren. En toen dacht ik, ik had 2 dromen toen ik in dat ziektebed lag. Toen dacht ik, mijn eerste droom is weer gezond worden, zodat ik kan leven met mijn familie en mijn gezin, van mijn gezin kan genieten en van mijn vrienden. En stel nou dat ik dat zou mogen, dan heb ik op werkgebied nog één wens. En dat is een voorstelling maken, want ik had al heel veel projecten gedaan. Ik ben al heel lang bezig. Nog 1 voorstelling maken, een solo voorstelling. Ik had altijd in ensembles gestaan ook, waarin ik alles stop en alles doe wat ik zelf leuk vind om te doen. En toen ben ik de studio ingedoken, ben ik naar Tieten Steel Groenesteeg gestapt. En toen kwam ik op een gegeven moment met een dikmaakpak aan. En ik zei... Dat is de regisseur. Dat is de regisseur, ja. En ik zei, ik zie bijvoorbeeld hier een tante. En toen hebben we tante Fatima hebben we een scène gegeven. En dat werkte zo goed. Ja, dat was fantastisch. Het was één... Heel fijn om Fatima te spelen, omdat ze haar directheid en haar enthousiasme. Ja, daar kwam ik zo ver. Ook bij de multiculturele Nederlander. Dat ik dacht, wauw. dat zij op een gegeven moment, zij begon te groeien. Zij werd en jij ook. En ik ook. Ja. Ja, ik had nooit gedacht dat ik nu mijn derde solovoorstelling nu zou hebben. Moet je nagaan. Het is net zoals lotusbloemen in de modder groeien, heb jij vanuit een ellendige en uitzichtloze situatie iets prachtigs weten neer te zetten. Ja, en dat is, daar ben ik ook wel. En wat in die tijd had ik dus dat plan, hè, om die eerste scheidsziek heette die voorstelling. Dat ging dus over 3 jaar op de toilet gezeten te hebben en dan na 3 jaar eruit komen en dat alle maatschappelijke onderwerpen nog steeds op dezelfde punt stonden als 3 jaar geleden. Dus dat het niks was veranderd ondertussen in Nederland. En dat was de lijn. En met dat plan kwam ik aan bij het productiehuis, waar inmiddels al weggesubsidieerd. En dan op een gegeven moment mijn plan ergens onderop te liggen. En toen zeiden mijn ouders van, Mona, dan ga je toch, je gaat gewoon je eigen stichting starten. En toen ben ik mijn eigen stichting gaan starten, Stichting Moonamix. Heb ik mijn eigen plannen geschreven, heb ik een bestuur gezocht, heb ik partners gezocht, sponsors gezocht. En zodoende is die eerste voorstelling. En we zijn nu bij voorstelling 3. Ja. En als we het over die maatschappelijke thema's hebben... jij deinst er op het toneel niet voor terug om persoonlijke zaken, zoals jouw ziekte, aan te kaarten. Maar dus ook die maatschappelijke onderwerpen. Sommige van die maatschappelijke thema's die worden mooi geïllustreerd in deze voorstelling door een bushokje op het podium. Ja. Waar verschillende posters voorbij komen. Ik noem er even een paar. Je ziet, volgens, en corrigeer mij als ik het niet correct heb, Geert Wilders. Ja. Ik weet niet wat daar ook alweer staat bij Geert Wilders op de poster. Grenzen dicht. Ja. Je hoeft ook niet lang over na te denken. Het repertoire is bekend. Ja. Een reclame volgens mij om Marokko te ontdekken. Of in ieder geval, dat vond ik symbolisch heel interessant. Er staat ook Ceasefire Now in Gaza. Ja. Ik zag billen in lingerie. Ja. De kruidvat was een, als ik mag dat zeggen op de radio. Niet nog een keer. Een reclame, nee. En zoenende mannen. Ja. Nou, mensen denken nu, wat heeft dat met elkaar te maken? Kan je iets daarover vertellen waarom je voor die symboliek van het bushokje hebt gekozen? Ja, daar komen zoveel werelden samen. Allereerst het bushokje, dat staat voor, wie mag er mee met de bus en wie mag er niet. Dat gaat terug de tijd in. Bushokje staat ook voor mij als ontmoetingsplek. En ja, ik woon al heel lang natuurlijk in Nederland. Ik ben 42 en ik zag altijd op vrijdagmiddag, dan zie ik Marokkaanse of Turkse opa'tjes, noem ik ze even zo. Omdat ze mooie djellaba's of helemaal in het wit gekleed. En dan gaan ze naar de moskee of ze staan te wachten bij de bushalte. En dan zie je dus al die ABRI-reclames achter hun staan of rollen. En dat is zo raar, omdat dat zijn twee totaal verschillende werelden, ook cultuurverschillen. Maar aan de andere kant ook zo mooi, omdat je hebt daar een beeld en dat zegt gewoon zoveel, zonder daar woorden aan toe te voegen. Dus het feit dat er staat, ik noem maar wat, Galit krijgt een sleutel, of Emma krijgt een sleutel, maar Galit niet. En je zet opa daarvoor. Of juist een hele pikante reclame. Dat je echt. En dan zie je ook dat je als. Maar ja, tenminste, ik dan als Marokkaanse Nederlandse denk ik altijd, oh, opa, niet omdraaien. Ja, en dat ongemak van die zaal, of dat geeft iets heel grappigs en iets heel rijks. En ik denk van, dit is de samenleving. Zo gaat dat. Zo zie ik die beelden. Ja, opa vond het leuk om die billen te zien, maar hij schrok toen de zoenende mannen voorbij kwamen. Ja. En dat geeft eigenlijk. Dat maakt hem. Kijk, het is theater. Dus dat kan je dan weer wat uitvergroten. In de zin van niemand kijkt, ziet toch die billen. En dan ineens komen die zoenende mannen. En ik denk, nee. Dat gaat hem dan te ver. En dan komt Ceasefire Now in Gaza langs. Ja, dat dan, is de scène. En dan zing jij een heel mooi lied ook. Ik kan er niks van verstaan. Maar ik waarom heb je voor dat moment gekozen? Dat was de lastigste, niet de lastig, moeilijkste scène. Want ik heb deze voorstelling gemaakt ik zeg niet toen de oorlog begon, want het is natuurlijk al een hele lange tijd gaande. De aanslag en de oorlog die daarop volgde binnen een al lange lopend oktober. Conflict. Ja, dus zat ik in de studio en ik heb heel veel blaadjes volgeschreven en dit moet het zijn. Nee, ik zit te veel in met mijn emotie erin. En Dan zei iemand van je van mijn zus zei van nee, Marleen, je moet een helikopterview doen. En dan denk ik, hoe ga ik iedereen bereiken? Hoe kan ik nou zeggen wat ik wil zeggen? En uiteindelijk is dat een dans geworden. Is dat een dans? Kan ik eigenlijk al mijn verdriet daarover kwijt en tegelijkertijd ook. Het is zo abstract dat je ook als kijker. Want ik hou ervan om dat mensen niet één beeld zien. Dus mensen ook meerdere beelden zelf kunnen bedenken. Of dat hoofd in dat hoofd dat er gemaald gaat worden. En denk van, oh, ik zie dat erin. Of zou ze dat ermee bedoelen? Ik koppel het wel, ik stuur het wel. Ja. Maar de verdriet, dat is lastig ook om nog steeds om daar te dansen. Maar zo nodig om. Ja. Ja, je kiest voor een dans en voor muziek op de achtergrond. Ik vroeg me wel af, is dat niet moeilijk? Want je wil iedereen bereiken, maar dit is nou eens een heel explosief thema. Ik kan me ook voorstellen dat in je eigen familie, als je dubbelbloed bent, bicultureel, dat je ook tegen discussies aanloopt. Dus wat jij op toneel probeert te verbinden, dat in je dagelijks leven, ook op persoonlijk niveau, kom je de wrijving tegen, kan je me voorstellen. Nou ja, hier zie ik eigenlijk geen wrijving, omdat dit is ceasefire. Dit is staakt het vuren, dit moet stoppen, dit is. Ja. Dit zijn, ik dans een rouwende vrouw. Ik noem het eigenlijk, vanuit een improvisatie is het zwarte vlek geworden. Omdat het ik dans onder een zwart doek, elastisch doek, wat ook verschillende vormen krijgt. Het is alleen, hoe zorg ik ervoor dat het binnenkomt? Ja. En dat is met muziek ook. En beweging raakt meer dan op dat moment toch de woorden. En daar ben ik heel lang naar aan het zoeken geweest met regisseur. Ja. Ben je altijd zo strijdbaar geweest dat je maatschappelijke thema's aan wil kaarten? Nou, ik denk dat ik dat heb. Ik denk dat ik sowieso dat heb vanwege natuurlijk mijn biculturele opvoeding. Wij zijn thuis eigenlijk door onze ouders met twee culturen altijd opgevoed. Rijk, we vierden thuis alles, nog steeds. En ik denk dat wij, hoe zeg ik dat? Dat strijdbare. Ik denk dat na mijn ziekte meer is gekomen. Dus dat ik dat ik weer mijn leven terug mocht krijgen. Dat ik dacht van, Maar ik ben ook wel benieuwd vanuit huis. Want vertel eens, wat heb je daar meegekregen? Want dat kan niet anders. Er zit te veel vuur en kracht in jou en je zussen, de derde zus, ongetwijfeld ook. Ja, door die samenwerking, door het omarmen van die twee culturen, zijn wij ontzettend rijk. We komen ook uit een familie ondernemers. Mijn ouders zijn echt ondernemers. Mijn vader en mijn moeder hebben altijd heel veel gezorgd voor bemiddeling. Toen mijn vader mijn moeder leerde kennen, leerde mijn vader mijn moeder Darija, het Marokkaanse dialect, en mijn moeder mijn vader Nederlands. En samen hebben ze studiereizen georganiseerd. Zij hebben eigenlijk altijd zich ingezet voor bemiddeling. En dat is wel echt iets wat vanuit huis uitkomt. Mijn vader heeft pas geleden officier van Oranje Nassau gekregen voor zijn jarenlange bemiddelingen tussen Marokko en Nederland. En dat vind ik zo bewonderenswaardig, omdat je moet daar zo ontzettend veel geduld voor hebben. En dat vind ik zo knap. En eigenlijk, naarmate ik zeg maar aan het werk was, dacht ik op een gegeven moment, waarom maak ik dit? Dacht ik, wacht even, vanuit mijn familie, vanuit mijn biculturele kant, daar zit een soort vuur. Drang om te verbinden? Of, heel erg. Maar ik kan me ook voorstellen dat je gesprekken hebt met je ouders. Ik bedoel, de derde poster die ik nog niet had genoemd, Geert Wilders, vanavond Breaking News. Het gaat waarschijnlijk gebeuren, komt het kabinet aan. We hebben net verkiezingen gehad. Ja. Dat lintje, dat mag je vader houden, maar het liefst zo snel mogelijk eruit. Wat zal ik zeggen? Wilders, eerst moeten we dat kabinet nog maar even zien of dat ook echt daadwerkelijk. Hè? Je hoorde het net wel, het gaat gebeuren. Kunnen we het misschien niet aan de wethouder vragen? Die witte vrouw die diversiteit en inclusie helemaal in doorvoert. Dat is Corine. Die dan op de gemeente of in de gemeente zit. Die zegt dan, die scène. Die zegt dan op een gegeven moment, discriminatie op de werkvloer? voor mij was het ook een heel leerproces, hoor. Ik dacht altijd dat ik kleurenblind was. Dat kleur mij niks uitmaakte. Maar dat komt natuurlijk omdat ik zelf geen enkele ervaring met discriminatie heb, hè? Patricia, ik bedoel, wie discrimineert mij nou? Niemand. Nee, precies. Dus dat moest ik allemaal leren. Aisha heet ik. Maar hier op kantoor kennen ze me als Patricia. Als Aisha was ik hier nooit aangenomen. Ik merk dat ik harder moet werken dan mijn witte collega's. En als ik een goed idee heb, dan laat ik een witte collega mijn plan pitchen, omdat het dan meer kans maakt. Nou, voordat ik hier bij de gemeente werd aangenomen, moest ik eerst een cursus volgen om bevooroordeeld sollicitatiegesprekken voeren. Heb je dat wel eens geprobeerd, Andrew? Onbevooroordeeld een gesprek voeren? Nou, dat is moeilijk, zeg. Ja, nou ja, en toen kwam ik er toch wel achter dat ik toch wel een beetje bevooroordeeld ben. Grappig, hè? Nou ja, kijk, dat we erkennen dat er sprake is van institutioneel racisme, dat is al een hele grote stap in de goede richting. Maar of de mensen die zich daaraan schuldig hebben gemaakt dan nu ook bestraft moeten worden, nou, dat gaan we eerst nog wel even rustig bekijken, hè? Ja, want die mensen worstelen zelf ook, hè, Andrew? Die zeggen, doen we als leidinggever dan alles fout? Ja, maar dan gaat ze nog even zo door. En dat zijn twee personages. Dus dat is de wethouder die bij de gemeente werkt. En die is opgenomen. Dat ben ik dan in de video. En ik sta daar als gesluierde Aisha, die doorgaat, als Patricia voor. Maar ook als moeder. En ook samen als moeder. Getrouwd is met acteur Walid Benenbark, zeiden we al. Ja. Ik had zo graag willen vragen, nou, jullie geweldige ontmoeting en verliefd worden en love story, dat moeten mensen dan maar op een andere plek op gaan zoeken. Ja. Maar wat ik wel bijzonder vind is dat jullie twee kinderen hebben en dat die opgroeien met ouders die allebei succesvolle acteurs zijn en theatermakers van kleur zijn, die deuren opentrappen voor een nieuwe generatie. Terwijl het nog steeds zo is dat jij vorig jaar te horen kreeg, of zei dat sommige theaters zeggen, we boeken jou niet, want er wonen hier geen Turken of Marokkanen. Ja, dat is heftig. Maar het is wel zo. Ja, ik speel natuurlijk best nu veel in de Randstad en ik ga straks de provincie in. En je komt in steden terecht waar het publiek niet divers is, of waar er nog niet zoveel divers geprogrammeerd wordt, of waar theaters weinig of niet moeite doen om een divers publiek naar binnen te trekken. Ja. En dat is heel lastig. Ik had eigenlijk wel gehoopt dat we inmiddels wat verder zou zijn. Maar het gaat langzaam. En nogmaals, er zijn theaters die het onwijs goed doen. Maar er zijn ook theaters waarvan ik denk, ja jongens, kijk eens even naar je organisatie. Het begint, want mensen vragen dan, zeggen, ja, maar je weet het niet, lastige doelgroep of speciale doelgroep. Dan zeg ik, ja, maar ik maak geen theater voor Marokkanen of Turkse Nederlanders. Ik maak theater voor iedereen. En juist deze onderwerpen zijn in de provincie ook heel belangrijk, omdat je waarschijnlijk mensen, ja, niet, je hebt niet dezelfde mensen in je bubbel, zeg maar, ja. die je deze verhalen kan vertellen. Of je op een andere kijkrichting kan geven. En dat is nog hard werken. Dat is nog best lastig soms. Blijf het doen. Heel, ja. En je kunt het nog doen. Mensen kunnen je nog zien tot 10 mei. Waanzin. Ja. Door het hele land. Ik wil je daar bedanken voor je komst. En ook even wijzen op de tegel. Ik ben heel benieuwd wat Mouna Laroussi gaat schrijven op de tegel. Nou, ik dacht, of is het Fatima? Of is het Bushra? Nee, we weten het niet. Ik ga het doen als Fatima. En dan zeg ik, life is as a tagine. Of het leven is als een tagine. We koken samen gaar onder de deksel. Waarvan akte. Mouna, mag ik je bedanken nogmaals. Voor jij bedankt. En weet je wat ik het allerleukste vond, Andrew? Dat jullie zijn komen kijken. Het was leuk. Dank je. Mensen, jullie kunnen de voorstelling zien tot 10 mei, toertsen door het hele land. Waanzin, Mouna Laroussi. Zometeen is het tijd voor 5 dagen onder leiding van niemand minder dan Jo van Egmond. Zij praat met Myrthe de Groot over haar ondernemerschap. En dat allemaal in de context van de Week van het Geld bij 5 dagen. Dank je wel voor het luisteren. Morgen is er weer een kunststof. Tot snel. Hartelijk dank, mevrouw Laroussi. Morgen in Kunststof een bijzonder oorlogsverhaal met documentairemaker Willy Lindweg. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennismaken.